حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد تلاوت کی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1690۔